فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامشك دوحة وريسيادا وحيد ليادانو كلاات كدغيستان إذا عد إسلاميقا أهي الفرقان والاباتنك بشا محرم سنتك كون أفر بقل شانية أفرتنك هجريادا قد بدا عاو إسنين أه برنامشك أتكو دغيسن دونتان وحاكم إذا فهفاهين ديرادا هو لغهل يوير ريعي دا مدى حركة دا مجايدين تا الشباب ماان تكفوليا مغالة دا مقدشو إيا قرح كدعي إسلام مقدشو يكو دا وعمين أسكر كترسن دولة دا فدرالكا الكتائب وبايسي موقال لغو سوى بندقة يدقا العقت لغو مريي حرا مقدشو كتالو يكو سوغنايا أسكر تا دولة دا فدرالكا هويني لغو تعديبي يي متك مدى حبسيا دا إيتوبيا كل دا هاي دولك إيو قميسة إيسوامالي سراكيش حزبه ده اي ولايه دي اسلامي غا اهي قل قدود او دوره لو سوحري سياسي غا عبد النور سياد او سيكولو لغا هدلي سعودال كا حسن شيق اي دو سمرريب محوكا يري ورك دولة ده فدرال كا اهين حسن شيق و هالكاسي كا ابابولا يدقال كدنه ولايه دي اسلامي غا اهي قل قدود برنامش كا اياتكو مغلي دونتان وراركي وقدم بي دقال ده اتوبيا ايان ميشا كامرنين اي كسو دواد مركلا اي برنامش كا دوحا وريسي دا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. قدبدا سو إدل قردو أياد مقلي دونتان إن شاء الله آن كهرين قدبكو قهري برنامشكا فهفاهين ديرادا هيا لغهل ياوار ريعي دا مدى حركة دا مجاهدين تا الشباب ماان تا يكو قادين فريسنا ياسكرت دولة دا فدرال كولا هايان مغالة دا مقدشو وير الكورد عي أرور نمدي هور اي ماان تا ايا وحي عي دا مدى حركة دا مجاهدين تا الشباب كو قادين فريسنا ياسكرت دولة دا فدرال كولا هايان حافد عي مسك اي دقم دا يغشي دا مغالة دا مقدشو سد حسكري ايا دولة دا فدرال كاللوغ دلي وير ركاس ايا دون اللوغ دا وعي متكالي سيدو كلا عي دا مدى حركة دا مجاهدين تا الشباب وحي ماان تا يدوهر كي قرح لبك سدين فريسنا ياسكرت دولة دا فدرال كقارها نقيب تدرعات كأي كولا هايين إزغو إسكا بكارها إي مقالة دا مقدشو قارها سيوحا لغو دا وعي لبا أسكري ماانتا أي يهد مركي كانال كوررك الكتايب الإخبارية أو باهيي موقع لغو سو بندغ يوير ريعي دا مدى حركة دا مجايدين تال الشباب عكتا كوماريين فريسنا ياسكرت دولة دا فدرال كولا هايين مقالة دا مقدشو موقع لكا أيا لغو سو بندغ يميدت كا أسكرت دولة دا فدرال كا إيا أسكري محبوسة ويعي دا مدى حركة دا مجايدين تال الشباب كو سو قبتين دقال كا أحمد عبد علي وحكت سنة ساحة عيدك أو وين رلوس طبري وحل سوق في دار السلام حلا وح حلا ورب أنا رلوس سوق هذه رجي يتي وتلي أو تلي أونجي وحي رجي ولا اللي هبك عن الله هنا وهبك كان وأني قد هرتي ذي قالوا إذا حولنا الصومالينا ودم بنتي وحشري يا أنا يقولون قياني وحول نيري إلى دكتور ما نمك شابها وطن كوالله جساري وطن الله جم سارنا هذا أنا جي أبو سما أنا جي بحال سوق فرقي كلا عيدك أول اللي وحكى له يعني شاب مجالس مقد شيء أنتي تمد واحد ولا أنا كسمي ستي معنا شاب وده يوار ما يعني حقيقي حقيقي حقيقي شو كان الله يحاسب مدحون وان نقياني الله يحاسب مدحون وان نقياني شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي. قيبا هراء برنامج كدو حوري سيادة اياد دقي سنيسان هويني لغو تعديبي اي متكم اذا حب سيادة ايتوبيا كل اذا هيدول كأي قميسة اي سومالي قلبيد ايا كحو قرن تيوحي اي لسو كلن تي قبدان ايا لغو مقعابا نادي سحاني ربي سبحانه وتعالى بيو حسابين بنادن كحطا ومحسابنا بكتنا شكد عاي وحاوي labada kun iyo saddexdi taariikhda raay Yurub yaaniga laygu xidhi magaalada qabri dahar sanad baan ku xidhnaa aniga waxaan galabsadeen garaneynin maxkamadan lay geeynin waxaan ku dhahay waxa asa sameysan aan leeyahay baan ku xirnaa qabr dahar sanad markii la isoo daayay waalidkay way la soo xareen waxa ganba lay keenay waxooga kadib markaan joogay hadana waa la isoo xabiyo jeel ogaadeen baa laygu xiray 4 sano aan ku xirnaa jeel ogaadeen waxa layga qabtay baabili markii la isoo waday baabili layga soo qaaday meel halkaas maxaa la yiraahdaa ayar xeelka ma la yiraahdaa ama marar xeelka ma garanay kara mar dhawsteeda oo ciidanka militaryga deganaayeen baa lay keenay niman tikraa bay soo aftuubo gaari soo aftuubta gaari uu aas oo jajaban dhexdiisa yaanoo lug iyo gacanka ka tiinadeysan baa gaariga dhexdiisa lay fariisay waa uu aas jajabtay oo dhulka ku naban baan jiin lay dhex galiyaanoo lug iyo gacanka xiran baa halka lay fariisay markay maqribkii noqotay waan soomanaa 2009 bishii 9/19 keedii bay taariikhda raay yurub aanu Itoobiya ma aqaaneen maqribkii markuu dhacay baa nin turjubaan u ahaa oo xerada joogay baan ku waan soomanahay biyaan ku afuraan rabo wax kala daan helayna aagad heeland intu soo qaado qasrada halka ku taalay iga soo dhaamiyay buu guur biyaan cad walay kixeeyay qol yan oo 2 mitir mise 1 mitir buu hawo malayo meesha waardiga uu fadhiyo kadinka baa lay geeyay nin tikra ah oo maxbuus ah baa ku jira qolkaas lay geliyay waa madaw layd ma jiro mashina shama waxba ma jiraan waa madaw nin baana dhex fadhiya qolka qaraaxadiisi markuu saadhaayo ugu galiyo qolka ninku kartoon buu ku jiifaa saasaas uu jiifaa galba lay ku yiri waxaan ku yiri qolka nin ku jiraa maan galaa haa galbi ku yiri sabab baan ku yiri qof islaan ma adan ahayn uu aas sidaas ka dhex fadhiya daa meey buu qolkaas aad galiisa halba ku yiri waxa ninkii baa soo fadhiistay xmaarka wuxuu yiri walaalay aanu muslim baanahay nin tikri aanahay laakiin muslim baanahay mala sanaa wuu labadan adaa waa walaalaa buu yiri afxmaarku ku hadlaya dhagtan ka garanaya isna soomaaligu dhagta ka garanaya wuxuu yiri mala sanaa labadan adaa waa walaalaa buu yiri hay'ada la qeyrta asba u shaqeeya kala talay soo xiray wax laygu xiray ma garanayo hanjeer afxmaaradan soo iibsaday baa meeshan ku jirtay cun biyahaana cab kadibna iska fadhiyay wuxuu kuma yeeli waan ku nabad gelinayaa ilaahay tirtiisa waan iska fadhiyay hanjeeradii baan cunay leen waan soomanaa gaajay haysay waan iska fadhiyay markay 9 saac ahayd 3 dambe yaa ninkii layga siidayay waagii baa bariyay meeshii aanu ku jiraa nin hadda goobtan uu joogay Sheekh Maxamed Burjabay baa la yiraahdaa uu joogay baa isagoo la wado argaysa laga soo qabtay baa laygu keenay intii qolkii layga soo saaray baa uu waasti laygu soo celiyay isagana qolkii baa la geliyay ninkii baan ku yiraahdaa xmaarkii waa adiga gelisay ninka Soomaaliga maxamed iga saaray baan ku yiraahdaa laba u baa tiin oo sheekaysanaysan buur labadiina halay taal walay soo gudbiyay jeelka lay keenay jeelka inta lay keenay meel halkan oo degmada ma la yiraahdaa laygu soo xiray kadibka lay geeyay 3 habeen baan ku soo xirnaa kadibna waa lay kaxay jeel ogaadeen baa lay geeyay 4 sano ku jiray jeel ogaadeen jeel ogaadeen qaabtan ku soo maray baa farbadeen xataa guri 3 qol ay dhismo ka socdaan oo nuuradii rinjigiiba la marinayo aniga bishaaro wacdi 3 bilood waan ku xirneen oo daaqadina noo xiran albaabadina noo xiran 4 sano jeel ogaadeen ku jiray bil gudeed 4 jeer waa lay xukumeen aniga hal bil gudeed baa 4 jeer lay xukumeen oo maxkamad lay geeyay awey naadi saxana waatana xabsi qabsa 6 sano xariga oo waa maxay waad xiran tahay oo sheekh deeq baa ku qabo oo xagaan ku arkay sheekh deeq til kadib adana waa kana naadi saxana way waa kana 4 sano xariga qabsa xagaan ka keenay 4 sano sheekh Cabdi Ciise baa ku qabo waa niman oo lifoon aqoon baa u lahayn oo duurka iska jooga dulmigi ka dhacay jeel ogaadeen wax la soo koobi karana ma ahayn wax laga sheekeyn karana ma ahayn sidee hadda eedaday sheegayso maalin baa 8:00 subaxnimo intiina la istaajiyay anaga 4 gabdhooda ya salaadi maqabkan lagu wadimay seenu taagnay niman aanan qoonin intay soo kaceen bayna anaga qabi jirro duurka ku qabi jir heblaayey hebel anaga qabi ha soo kacdo waan soo istaagay halkan atu kala loo yeeri waan seen u taagnay marka xaafadii tagnay meeshii aan qolkan ku xineyn waxna fariisiyaa la waayay 12 saacadood baan taagnay xididadi baan istaagay haweenka kuumul raacaya meesha ku dhimanaya ilmaha yar ee hooyadii kafkeeda ku dhimanaya dhibaatadii jeelka ka soo dhacday wax la adkeysan kara ma ahayn waxaan ka sheekeyn karnaa toona hataa waxaan makhraati ka ahaa inuu soo taagnaa maalinkii 500 oo wiil soo istaajiyay ee dharka laga furay la yidhi nin walba ninka ka soo harbax maseedigaaba madumaashigaaba makii waad hooyadii qabtay ba mooj wuriyada la isugu wada xiray hataa waan taagnay ragii la wada qaqaawiyay marka wixii meesha ka dhacay dawladda deegaanka masiibo ayay ahayd masiibo intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii ku jajabtay ku dhaawacantay Allah u boogadheeyo anagana haddii dhibanayaal baan nahay rabbiga umban ka sugeynaa wax noo qabtay aadamada kama sugeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anistu bi ahlin humu ikhwatun ra'awni bi hubbin wa ikrami barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. Wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa dowro u qabatay saraakiisha xisbada ee wilaayadaas. Dowrada ayaa socotay muddo 5 cisho ah. Waxaa gabagabadii dowrada ka hadlay waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud, Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى أيوم هذلنا الله سبحانه وتعالى نعمين كنوغلي آدي أدو يتر بدنهين كو قرصون يوكو ظاهرة antaas ilaahay asaga nasiyay wa asbaga alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina ilaahay markaa inaa shukrino mahadelino ilaahay subhanahu wa ta'ala wa no ziyadinaya ilaahin wa waydisineena in insha Allahu ta'ala in nusugo amaasha iyo holaan ku jirno waqtiga aan noolnahay ilaahay nagu soo subhanahu wa ta'ala waydisineena baad alhamdulillah subhanahu wa ta'ala wa hawo mahadelineena ragii dowrada galay saraakiisha ahay hadii ay yihiin raga xisbada degmooyinka masuuliyiinta ka ah raga masuuliyiinta degmooyinka iyo saraakiisha fursanul xisba labada qaybood ba waa maareeyay ku jireen dowladan sabarka iyo dulqaadka iyo shaqooyinka hore ugu jireen iyo midanba jazaahumullahu khayran jazaa sidaas oo kale maktabka xisbada gobolka iyo garbihiisa ayaga naftooda dowladu maareeyay u taagnaa anti ay socotay iyo culimadii daraasad wax ka bixinaysay dhamaan ba jazaakumullahu khayran jazaa taas markaan ku gudbo ragga xisbada saqraga ay ku aadan yihiin muslimiinta ay ugu aadan yihiin waa saqri muhiim ah safety iyo habadiin waa socota maanta waa ogtihiin umadiin waxay rabtaa oo adeeg amnigooda gudaha daaxilka ah iyo aadaabtooda caamka ah iyo shacaairta islaamka iyo dadka ma aragtay markaas ahlul fasaadka ah muslimiinta ah in umada laga qabto oo ma aragtay waa arin oo ma aragtay gudaha iyo banaanka laba shaqo oo midba mid ay kamid kale ay ku culus tahay ayaa maanta loo wada istaagay marka saqragaasi marka saqri aad iyo aad muhiim u ah gaar ahaan al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ahamidiisna waxaan ku fahmayna saxaabiga la yiraahdo Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu arallahu ayaa wuxuu yiri al islamu thamaniyat asumin wa dhakara minna al amru bil ma'ruf sahmun wa nahy anil munkari sahmun wa qad khaba man la sahma lahu الأمر بالمعروف ونعن المنكر إسلام كما نكتي وحو كوكو بنيا سديد قيبوت قيبها سي مركا الأمر بالمعروف وقيب ونعن يعني المنكر هو قيب واي قفكي مركا قيبها سديد مد بكا قاضا ننكاس واو هوغي ساسو يري إخواني مركا رنتي أرنتاس وحواي أرن أو ماركتي في الفرعون يو ديرنان يو عزيمة هوش ماركتي تكون حجرتان يو حالة ماركتي قدهان عن أغنهاي لغو جرو waa arin aad iyo aad loo mubaarakeeyo arin aad iyo aad muhiim u ah in runtii maadaama ilaahi subxaana wa taala dartiisii shaqooyinkaasi dhan loo qabanayo in marka taas laga qanco oo maaragtay qofka ikhlaaskiisa iyo ilaahi u dhawaashadiisa subxaana wa taala inuu ku xisaabtamo taasa muhiim ah id kale laakiin abaalkaasi gudi karto ma jirto saad ogtihiin dadaal badan iyo juhdi badan socdo oo maaragtay haddii Soomaali ama Bariga Afrika dhamaantisan dhahno maanta juhdiya socdo qaybaan ka nahay insha Allahu ta'ala ikhwa marka dardaartaydu marka qodobka koowaad waxa waa horta inaan sabarno musaabarada iyo adkaysiga oo diintan wax badan nafartay oo umurtan ku jirno waajibaadka maanta noo yaalo sabar ay u baahan tahay yaa yuladina amnusbiru wasabiru warabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun falaha nuxu ku xiran yahay inaan maaragtay mashaaqdaasi oo leh sidaan maantaan ku jirno inaan sabarno maadaama arrintaasi marka shajaaco geesinimo ay u baahan tahay basaal ay u baahan tahay waxaad ogtihiin cadowgii inuu maanta dib u gurisho xamlad inuu ku hungoobay cadowga dib u gurishin maanta uu sameynayo wax badan fashil maaragtay qaybaha kala duwan ciidan hadday tahay hoggaankooda hadday tahay iyo aagagii ay joogeen dhammaan in ilaahay subxaanahu wa ta'aala kala furfur iyo khilaafaad iyo maaragtay burbur inay ka socdaan marka codowga maadaama uu fashilan yahay insha Allah anagu waxaan rabaa dhinaceena marka in firfircooni iyo nashaad aan ku galno qodobka shanaad waxa waaya salada ilaahay aan la leenahay oo gaarka ah qof walba in salada ilaahay uu hagaajiyo waajibaadka ilaahay aan gudanayno khushuuca aan ku gudanayno ikhlaaska aan ku gudanayno niyada wanaagsan aan ku gudanayno quraanka aan akhrinayno habeenki aan soo kacayno arimaha sidan inaan xiriirka ilaahay aan wanaajino ilaahi waan wanaajinayaa ducadaannu aqbalayaa قضية عشان مارتي قفل أنت ماركت هي جهد دقيسة إن حوق صار وأرن تاسي وأرن ماركت أديات مهم سن وأخيرا اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما والله يجعل فينا شقيا ولا محروما وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سيدو كلا وحا مناسبة دك هذا لي متكم إذا معلمين تي دورة بحين يي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله مهد بلار إلهي سبحانه وتعالى يانكم هذيننا. ثانيا فعفل الدان كساقي بقالياشا أيضا وأم هذيننا. تن لبعض تنسي دي حدو حانك لأم هاد علينيا رقي سراكيش ها أيضا شقوين كودي كهولا ومارتا دوري انتا إن سعط وقتك ودبر عذيقين سيواناك سنو كورنا ميستين أيضا وأم هاد علينيا إخواني دوري دان ان حفله ديد امانت او فدينو waxay soo socotay muddo ان shan maalmood ah shantaas maalmood duruus ayaa la qaadanay duruusta intaan gudub galin ka hor dawladda ان waxa weeyaan magac ay leedahay ان ismu dawra waxa la yiraahda Dirar ibn Azwar waa saxaabi shicaarkeedana waxa weeyaan faqatilu awliya ash-shaytan duruusta aan qaadanay meesha arday ay ku qaadato waxa kamid aha 40 hadithan fi fadli jihad wa sharhaha waa kitaab afartan hadiis ah oo ka hadlaya jihadka ma arta ifadigu u leeyahay aad u qiimo badan ragga saraakiisha ay ku qaateen kitaabka labaad oo la qaatay waxa kamid ah siyaanatul mu'taqid fi masail al-aqida azud wa raqa'iq asagana meesha lagu qaatay kitaabka kale waxa weeyaan afraad athiqafat al-amniya ayaa asagana halka ku jiray kitaabka shanaad al-idara ayaan ka marneen meesha ku jirta iyadana waxa kale meesha ku jiray arimaaya ku jiray ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad iska leh muddadaas kooban oo meesha lagu jiro ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu nagu siiyay amni iyo maarta ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta inuu nagu siiyay wax badan nicooyin oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nasiyo koobi karin iyo caafimaad aan ku dhameysanayo anagoo nabad qabno ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noo dhameeyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan ku mahadinayna wabillahi tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ugu dambeyn saraakiisha dawladda loo qabtay ayaa ka waramay duruusti ay ku qaateen dawladda. بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله ثم الحمد لله إلهي ما ذا سكلا إسوه كأنه كان ماشان أنكو إيماننا إن دينك إلهي برنو معلمهان دور أيام كجرني دور داس ولو برنا دينك إلهي كتابه بدنا لو أخري وأنا كفائدني إلهي أياكم عطسن فائدة أن كان واحد بدنا وأنا أغرنا وأنا كبرني واحد بدنا مقدنا وجرنا وأنا مقدنا وجرنا وأنا إفتيمن إلهي أياكم عطسن أنت أسك بعدي وح umad cilmiina ragii soo isku soo aadiyay dowladan noo soo diyaariyay soo fikiray waqti ku bixiyay ayakana ilaahay ajir badan ha ka siiyo dowladii iyo waxaan soo baranay laan ugu anfacnaagana waxaan naga doonay waxaan baranay inaan aan maantaysa waqti ugu la bixiyay inaan dib ayna nooga laabanay naga dhumin waan ku dadaalno siina siyaasadan waqti waa iska koobnay dawladda laakiin hadii wax lagu bilaabo waxa rabeen adiga si waasacsato aad si wax si barato marka inaan dadaalno inta howlaha jihadka lagu jiro shaqada la wado ma saacad jaanis lahayn in laga faa'iideysto lagu dadaalo wax barashada qofkan diinka Ilaahay aqoon waxa waa jihadkeeda iyo howlaheeda amaasheeda waxa waa waxba ka dhinaanayo marka in la dadaalo wax la barto marka jaanis lahayo intaasna rag ayaan kula dadaarmaa si guud. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. أن إله سبحانه وتعالى أنو مهد علينينا مركر حكتا وحنو مهد علينينا مرتي دينا شرفت له كسو غيب قشي كولنك إله سبحانه وتعالى وحن لنا يكا أبال مريو أدوني آخر إن شاء الله تعالى إخواني مركان كهدلو دورد إقابك إكو بحدي النظام إكو بحدي إيوح لغا فائدي وحبادنا يانك فائدني نوانا لغور بحي ولا لا يكور بحيان إلهي سبحانه وتعالى نحن لنا نحن أنفعه وحن أنكر رجينينا أنك عدسنينا إن شاء الله وتعالى مركز تابو إنه معناها ودور داس لسوء عليو مركز تابو إيسوان نغنغطو نسي معناها رقي دور نوعاس إنه هلان إيكفا إذيستان وان عدسنينا أيضا إن شاء الله وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم المسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله إله سبحانه وتعالى ما هذا سكلا علينا نقصه كل مية مكان كان أيضا نرد ما تي عشرة الدورة عيان تان سعودي وحن كدر يا دورة آدي آدي أمعاني حقيقة ما أنا نعرف مدة الدورة أي سعودي الكتاب هذا عن كوا هذا الني يوحيابي أن كفائد حقيقة مدة أيضا سكيرات هذا الكتاب عن كوا هذا نوح هاي الكتاب آدي أمعاني هاي وحن كفائد نمركا آدو وين وحب لنا كفائد oo waxa way ninkii liraado sheeygu haduu ku dhimanayo cilmigu oo markaas ninkii liraado hal hadiis iyo hal aayad markaas hadii ayadoo ku dhimanayd hadana ninkii liraa lagu macneeyo ama ninkii liraa lagu sheego aad iyo aad aad u la macaanaysanaysa waxaan leeyahay marka qoladii soo abaabushay oo u horeey amirkeena Abu Ubaydo oo hadana ay soo gaartay Ilaayo Abu Qaalid waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajri xasanad Allah ka sii maanta ayadoo la taagan yahay furumihi ama meela cad oo hortiis la taagan yahay ayadoo nolosha soo xareeyay ee la yiraahdana Ilaahay kitaabkiisan ee hadiiska Nabi Muhammad kaalay barta ee hadana nala baray ee hadana waxa way aad iyo aad noola kala dhigdhigay xaqiiqdi waxa way waa faa'iido aad iyo aad amaas oo qaadanay anagana waxa leena Ilaahay subxaana wa ta'ala ku qaata la naga dhigo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa duli dhageysanaysan. Siyaasiga Cabdi Nuur Siyaad ayaa si kulul uga hadlay socdaalka Xasan Sheeq ee magaalada Dhuusamareeb. Muxuu ka yiri warka dawladda federaalka ee ah in Xasan Sheeq uu halkaas ka abaabulay dagaalka dhana wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku aadan qodobkaas Cabdi Samad Cabdullaahi ayaana soo jeedinaya. Madaxweynaha dawladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday inuu dhowr toddobaad joogayo magaalada Dhuusamareeb isla markaana uu dhankaasi ka abaabulayo dagaalka dhana wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud maadaama ciidankiisa iyo kuwa danabe Mareykanka lagu jabiyay marar badan jihada Galcad iyo dhankaasi Maxaas. Durbadiiba waxaa soo baxay siyaasiyiin ka soo jeeda Dhuusamareeb oo ka digaya arrintaas isla markaana tilmaamay inuu ujeedada Xasan Sheeq ay tahay mid ku saleysan isku dirka qabaa'il iyagoo tilmaamay inuusan wax natiijo ah ka keeni doonin dagaalkaas. Siyaasiga Cabdi Nuur Siyaad oo arrinkaasi ka waramaya ayaa wuxuu dhaliil u soo jeediyey hoggaamiyaha Galmudug Axmed Qorqor, kaas uu ku eedeeyey inuu gabay mas-uuliyadiisii isla markaana xafiiskiisii uga kacay Xasan Sheeq. Inuu Qorqor ka guuro madaxtooyadii oo u baneeyo Xasan Sheeq oo ciidankiisa magaalada laga saaro waxay u dhisan tahay dee wiil yaroo meesha iska joogay oo shaqaalaha inuu ahaabay muujinaysaahay wax mas-uuliyadahu markaas istaahilo ma jiro wey macnaheed. Safarkaas madaxweynuhu Dhuusamareeb u aadayo anigu waxaan u dareensanahay safarku madaxweynuhu hadeer ka hor ayuu sabeelada hoose abaabul ka sameeyey ciidan uu ka abuuray macawisley liira dagaalama uu yiri waxa weeye waad u jeedeen maanta gobolkii ciidankii uu aruushay gobolkii goostee mucaaraday noqdeen dawladdii ka soo horjeesteen waxba uguma yaaliin ayaduna ayadiyo kale noqonaysa waxba kagama soo baxayaan waxaa kuu soo haray ciidanka soo meeshaas lagu aruuriyo meeshaas ciidan ee diyaarada haysta oo tangeel haysta oo motorizeda oo gaasgaas iyo guutaguuta iyo urur u degan ayaa joogi jiray inta soo cuneena Muqdisho loogu yimid madaxdii fafadhisay marka waxaa la rabaa inaad wax walbaba markaad wax toosinayso ama saxayso taariikhdoodii dambe gadaal loo fiiriya meeshaas ceeb maahane calaf kama soo baxayo qarannimada wax u tarta sababtoy tahay dadkaas waxay u baahnaayeen waxa weeyo inay si kale loola hadlo waxay u baahayaan kow in ayaka la isku daaweeyo ayakii aaga isugu jira qabiil qabiil u diriray isku dilaya haddeer intii madaxweynuhu ballan qaaday inuu waa tagayaa yiri waxaa ku dhimatay intaasoo qof ayay iska dileen waxay u dileenna waxa weeyo waa dhexdooda maaragtay dhibaato ka jirta marka dhibaatadaasoon la sixin oo maaragtay ayakii aan maaragtay lahayn daawo lahayn oo dadkii ayakii isdilayaan inaad maantay dalxiis loo tago oo la yiraahdo duulaana la soo gelinaya waxa weeye sax maaha. Cabdi Nuur ayaa intaas ku dareen dadka qabaa'il uu degan yihiin Xasan Sheekhna aysan u suurogelinin inuu qabiil qabiil kale ku xureeyo. Waxaa kuu soo haray Soomaalidu reer reeray u degantahay reer reer u xoreynaya dhul ma jiro taladana adiga talada madaxweynaha kuma ay qanacsana marka dhibaata iyadana ka imaanaysa waxa weeye meeshiina wixii uu u rabay kama hirgelayaan marka waxaan qabaa arrintaas in lagu fududaaday inaan waxna ka soo baxaynaan qabaa waxaan ka qabaa sida markaan ra'yigahaan aniga cabbiro qodobka koowaad maamulkaas ka dhisan galmudug ninka haysta waxa weeye waxaan ka aaminsanahay dee waxa weeye haddii maamulka galmudug madaxweynuhu uu isagoon dadkii raalli ka ahayn waa beddelaya ay yidhaahdo waxay tagaysaa maamulka galmudug inuu burburo lagu kala tago dowladduna ku soo fashilanto taasba qabo inuu isagu isku dayo waxaan qabaa inaan ninkaas meesha uu haysto dadka haddeer siduu iskugu hayay in loo daayo oo ayaku maaragtay aayahooda ka soo tashadaan uu soo tashada yidhaahdo waxaana weeye waxay yasid ku ta waxaanan arki doonaa wuxuu sameeyo madaxweyne qoorqoor wuxuu sameeyo ayaan arki doonaa madaxweyne qoorqoor hadduu nimankaas inta soo dhaweeyo oo ayakii hoos fadhiisto dee ninka nin degaankaas madax u ahaana maahan madaxweynenimana uma istaahilo laakiin nin korkiisa la degayo madax sheeganayo puntland xasan sheekh ma tegi karo jubbaland ma tegi karo koonfur galbeedna itoobiyaanka loogu tagaa meeshee waxa weeye nin itoobiyaanka la joogaa madax ka ah marka isagayna qoorqoorayna wakiil ka dhigteen ma qabo inuu maaragtay inta xasan kor tago isagay kusii kor maamulo waxa weeye yasid isaga la yasayo weye yasidaas hadduu qaatana hadda markii horeba qof iska yasan uu ahaa hadduu iska soo diido madaxweynihii uu yidhaha madaxweyne waad ugu qaldantay sharc kuu faasaxaya ma jiro uu soo celshana waa dadnimo arrintaas inay dadnimo tahay baan qabaa isagoo sii hadlayay ayaa wuxuu sheegay in soomaaliya maanta meel halis ah lagu wado maanta meesha ay ku socoto meel fiican maaha meesha ay ku socoto meeshii adduunka waxaan rabaa inaan ummadaha soomaaliyeed ama dowladaha dariskaas ku nool ama dabadaha jira ama wixii dareen lahoo dalka gudihiisa haddeer ku kala dhuumanaya maanta meel lagu kala dhuuntaa uma jirto dalkii maanta wuxuu ku socdaa gacan cadow inuu ku dhaco dalkii wuxuu ku socdaa baaba iyo maaragtay kala tag ummadda soomaaliya waa sii kala iroobaysaa waad ogtihiin meel kasta qabiila la iskugu dilaya meel kasta abni darra ka abuuran meel kasta wanaagkama jiro waad ogtihiin hargeysa maantay meeshii la dhihi jiray nabaday tahay siday u kala qaybsantay waa aragtiin oo ay kala noqotay reerreeray haddeer isku dilayaan waxa weeye waxaas meel kasta oo maantay soomaaliya ku nooshahay meel maantay dareen ka maqan yahay ma jirto marka waxaa la rabaa inaan inta damiir yeelanno dadka fahmada leh oo xoogaa afrikaanku waxbay akhriyaane wax maqor yaqaaniine waxbay maaragtay akhriyaane aqoon ma laha aqoonta waxbay qori yaqaaniina waxma aqoon ma laha marka waxaan rabaa inta xoogaa wax akhrinta qaadna inay inta fadhiga ka kacaan isdoontaan dalkan sidii lagu badbaadi lahaa oo cadowga gacantiisa ku sii socda inay maaragtay dareen u yeeshaan taas hortore waxaan ku bogaadinayaa dadka maaragtay maanta aqoonta iyo fahamka sheeganaya dhanka kale wuxuu milicsaday ololaha ee dowladda federaalka sheegtay inay kula dagaalamayso musuqmaasuqa kaas uu ku tilmaamay inuu yahay dhalanteed marba haddii buu yidhi uu xasan sheekh yahay ninka ugu horeeya ee hasha boolida ah maalaya waxaan rabaa inaan ka warramo example waxyaalaha dhacdooyinka madaxweynuhu wuxuu caddaystay inuu musuqmaasuqa la dirirayo anti corruption group uu sameeyey waxa weeye corruptionkii iyo musuqmaasuqii ma dhiiri geliyey mase waa dunshi meel bablikahu wuxuu ka yidhi qof kastaba cunugiisa cunugaygu wuxuu yidhi shaqo kuma weynayo inaan anugu dhalay haddee nin kastaba waxa weeye cunugiisa sibuu u egyahay nin walbana sibuu u yahay nina gabaruu dhalay nina wiiluu dhalay markaad marka sidaas sharciyeyday dadkii jidkii ay raaceen waxa weeye haddeer waxaan maqlayay gabar maaragtay dalka jhinaha ka oroday ayaa maaragtay xoogaa la duraya aniga arrintaas ma qaba gabadhaas in la duro waa ku qaldan yihiin waxay gabadhaas durayeen waayo waa jidkii madaxweynuhu falay qofku waxa weeye cunugiisuu geysanayaa meel wasiiradii haddeer oo dowladda ku jira qofna cunug uma geysto waayo ilmahoodiiyay shaqo wada geysteen waxa weeye marka middaas hadda waa wixii uu isagu sharciyeeye corruptionkii qayb ka aheed oo saldhig u noqotay corruptionkii hadduu la dirirayo hortaore ha ka bilaabo dadka eheladiisa oo madaxtooyada buuxa oo maanta caanka ah oo shaqo kasta inta qof laga eriyey la fariisiyey hortaore isagu ha joojiyo waxaan qabaa taas inuu maaragtay ceebsado oo arrintaas maantay oo waxaa ilmihiisa waxaa ku filan mushaarka uu isagu qaato waxaa kaloo kuu soo haray wuxuu ka yidhi meeshii uu saldhigga ahaayo madaxweynuhu ka hadlayay madaxweynaha idinkaa doortay hortore 2007-ka kaa irdhoobay oo maantay meel kasta ka qayliyay ayaa ku doortay soomaaliya kuma dooran waayo soomaaliya qof iyo cod ayay wax ku doorataa qof iyo codna nina kuguma dooran 2007-tiina maantay hal qof oo maantay wanaag idinka dhexeeyo madaxweynuhu ma jiro intaas kadib wuxuu fariin gaar ah u diray xasan sheekh waxaa kuu soo haray sida haddeer xaaladdu uu eg tahay wallaahi ma rabo hadda anigana in loo dareemo inaan maaragtay madaxweynaha ma mucaaradsani laakiin waxaan rabaa wax saxiidaan kaga jeedaa waxaan saxayaa waxa weeye madaxweynuhu haddaad corruption la dirirayso qaladaadkaagii soomaali uga garow idaacadda soo fariiso wiilashii aad u yeeri jirto sacabka keliya kuugu meesha kuugu fadhiyey sacabka iigu filnaadadhe inay fool xun tahay inaad maaragtay maantay wiilashii dir dambe inaad maaragtay nin walbaba cunugiisa inuu qorto inay corruptionka saldhig u tahay addee middaas markaad samayso oo corruptionkii xaaraan noqdo waa okayn markaas waxa weeye corruptionkii aad la diriraysaa hantiboobkii aad la diriraysaa waxaa kaloo soo haray dabaqyada iyo dhulka haddeer wakiilada leh ee maanta dhismuhu ka socdo jooji dhulka la boobayo ood qaranku leeyahay jooji meelaha haddeer dadkii laga sii barakicinayo adiga mucaaradku kaaga abuurmayo ka hortago jooji waxaad kaloo qabataa waxa weeye hantida ilmaha jiilka soo socda ee shanaad iyo jiilka saddexaad maaragtay hantida ay leeyihiin ee qarankii la boobayo hor istaag warqadaha qoraalladaaho la iska saxiixayo oo wasiirada iyo dadka maaragtay kugu hoos jiraan saxiixayaan magacaa ku saxiixayaan jooji waxyaalahaas markaad joojiso ayaad corruptionkii wax ka qabatay. Cabdi Nuuri ayaa muujiyey in waddanka uu gumaysi ku jiro wuxuuna tusaale u soo qaatay habka ay u dhaqmayaan ciidanka uu Mareykanku tababaray ee jooga gobollada waqooyi bari ee uu ka arrimiyo maamulka Puntland. Soomaali waad u jeedaa Puntland, waad u jeedaa khilaafka ka jira. Waxa weeye khilaafka ka jiraahu haddeer Puntland waxaan maanta maqlayay ciidamada Mareykanku tababartaan oo lagu sheego danab, la yidhaahdo danab, ayaa waxaa la yidhi waxay yidhaahdeen waxaan ka soo horjeednaa maaragtay diidanahay waa inuu doorashada waa inuu waqtigeeda ilaalshaa dani. Wallaahi taas waxaan u arkaa inay ay ku tahay maaragtay in midda labaad ciidannimada ruuxeeda waxay ku tahay dhaawaco ciidanku siyaasad shaqo kuma laha. Ciidanku wuxuu ilaalshaa dhaqanka markaas uu leeyahay qarannimadu leedahay, wuxuu cadowga ka ilaalshaa qaranka dibadda iyo midka gudaha ee soo weerara. Laakiin ciidan nin uhu maaragtay ma ahan inuu isagu maaragtay maamulkii iyo madaxtooyadii ka shaqeeyo. Marka arrintaas waxaan u arkaa dhaawac siyaasadeed inay ku tahay, u fahamtay qarannimadii Soomaaliyana ay ku tahay. Dadka waxaas ku hadlayo nimanka ciidamada waxaas ku hadlayana dad maaragtay waxa weeye dad ajnabiya ka tala qaadanaya inay yihiinaysan Soomaali maaragtay u ahayn ciidan ayaa meeshaas ka muuqata. Gunaanadkii wuxuu sheegay in Xasan Shiikh wax ka qaban waayey amaanka Muqdisho isla markaana uu dhuuso Mareeb isku mashquulinayo wuxuuna u diray farintan soo socota. Midda kale oo aan ku soo noqonayaa waxay tahay haddii wax la toosinayo Muqdishaaba toosilo oo taladeedii kala firdhayo midba meel ka baxday madaxweynuhu ma Muqdisho hortooda kow taladeeda toosiyo oo musuqmaasuqu waday wax ka qabto muu dhibaatada haddeer jirta wax ka qabto maalin walbaba guutada caydaahoo imaanaysa muu la diriro waxaasaa la rabay inuu ku mashquulo inuu maanta gobolladiiyan aadayaa ma fahamtay dad dagaal waxaa wada aada dad midaysanoo is-aaminsan dadka dagaalka wada aadaya dad isdilaya ma maaragtay yee la diriri karaa waxaa qofna lama dirirayaan waxaana qabaa nin wiilkiisu kubaan yahay oo ma fahamtay oo hadba meel loo kaxaysan karaa ma jiro wiilasha meesha jooga oo gobollada dhexe jooga wiilal kubaanahoo meel hadda loogu duuri karo oo calosh u shaqaystayaala maahan wiil kastaba degaankiisu joogaa marka anigu ma qabo in degaankaas inta la tago la yiraahdo waxaa laga soo helayaa ciidan maarta calosh u shaqaystayaalaho gobollo kale lagu xoreeyo ma aaminsan middaas inay jirto. Dowladda federaalka ayaa maalin ka hor magaalada Gurceel ku sawirtay askar ka tirsan ciidankeeda oo dharka laga bedelay loona keesiyey maleeshiya beeleed iyadoo arrinkaas ku doonaysa sida siyaasiyiintu sheegayaan inay dagaal beeleedi ku abuurto dhanka kalena warbaahinta ka muujiso inay helayso maleeshiyo la dagaal gala. Xasan Sheikh waxaa la xusuustaa in xilligii hore uu madaxweynaha ahaa uu muddo laba goor ah magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud uu ku hogaamiyey ciidamo Itoobiyaan ah, labadaas marna waxay taariikhdu diiwaan gelisay in Itoobiyaanka ay kobahooda uga carareen markii bulshadu ka fogaatay dhinaca welibana laga go'doomiyey. Waxay Cabdi Nuure iyo siyaasiyiin badan oo isaga la mid ah sheegayaan in dagaalkan uusan Xasan Sheikh wax faa'iido ah ka keeni doonin. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Itoobiya oo ay dagaalo culus ka socdaan. Cabdi Fataax Maxamed Qaasim ayaa inooga waramaya. aad baad u mahadsantahay maxamed cali dalka ethiopia wali waxaa ka holcaya dagaalada culus ee u dhaxeeya xukuumadda addis ababa iyo qowmiyadda amxaarada oo ay hoggaaminayso jabhada mucaaradka ah ee la yiraahdo faano dagaalada ugu xoogan waxa ay 12 saac ee ugu dambeeyey ka dhaceen magaalooyinka wallo iyo bahardaar oo iyadu ah caasimadda amxaarada inkastoo xogta ay adag tahay goos-goosna ay u soo dhacayso haddana waxaa jira muuqaallo gaagaaban oo laga soo tabiyey goobaha dagaalka ciidamada Itoobiyaanka ayaa inta badan waxay daneynayaan in fagaarayaasha iyo meelaha buuraha ah la isugu soo baxo si markaasi ay diyaarado ugu gumaadaan shacabka iyo ciidamada amxaarada laakiin amxaaradu arintaasi way fahansan yihiin maadaama ay dagaalkii hore ee TPLF ay qayb ka ahaayeen xeeladaha dawladdu ay degaysay ay aad ula socdeen saa darteed dagaalka magaalada ayay ciyaarayaan oo magaalooyinka ayay kula dagaalamayaan ciidamada Itoobiyaanka ah dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Bahardaar waxa la soo tabinayaa in boqolaal qof ay ku dhinteen meedadku ay isfeer yaalaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa ee amxaaradaba xataa shalay iyo maanta wax meedad ah oo la aasay ma jiraan ayaa warbaahintu ay soo tabineysa inkastoo dawladdu aysan hadal Itoobiya mucaaradku waxay sheegeen inay horumar ka sameeyeen dagaaladii ugu dambeeyay waxay Xuseen inay qabsadeen dhul badan waxa kamida meelaha ay soo bandhigeen Dabar Burhaan halka la yiraahdo Shawareeb deegaan kale oo lagu magacaabo Laalibeela ayaa kamida iyo sidoo kale waxay xaqiijiyeen inay gacanta ku dhigeen garoonka diyaaradaha ee Bahardaar sidoo kale sawirro la soo qaaday ayaa waxaa laga dheehanayaa in kooxahaasi amxaarada ay qabsadeen xarunta warbaahinta ee dawladda ee guud ahaan gobolka amxaarada taasoo ku taala magaalada Bahardaar xogta waxaan ku helayna in dagaalku uu aad u sii cuslaanayo marba marka ka dambeysa labada dhinac ma jiraan wax ay isku reebanayaan dadweynuhu waxay bililqaysanayaan oo ay boobayaan xarumaha hadba laga qabsado ee dawladda Itoobiya xaafada sideedaad ayaa kamida meelaha bililqada xoogan ay ka dhacday maanta ee Bahardaar halkaasoo faano iyo shacabka amxaaradu ay la wareegeen mas'uuliyiinta iyo ciidamada Itoobiya haday arkaan wail iyo aragti goobta ayaa lagu dilayaa ciidamada Itoobiya qudhoodu sidaas iyo si lamida ayay u beegsanayaan shacabka waxay dileen oo warbaahintu ay hadalaysay wiil u dhalay hoggaamiyaha jabhada mucaaradka ee faano la yiraahdo dagaalkan marka waa dagaal aad u qaraar waxyabaha Abi Axmed Walwalka xoogan ku haya waxa kamid ah amxaarada oo aad ugu dhex jirta dawladda xeelada dagaaladii uu isticmaalay TPLFna iyagu gacanta ku hayay oo ka warqaba iyo tirada qoomiyada amxaarada oo ka badan Tigreegu waa dad yar saasoo ay tahayna waxay ku sigteen inay gacanta ku dhigaan magaalada Addis Ababa laakiin amxaarada ayaa aad uga badan waxaana lagu qiyaasaa inay gaarayaan 30 milyan oo qof shacabkooda iyo ciidamada u dagaalamaya intaba way wada socdaan mararka qaar xataa waxa la soo tabinayaa in shacab boqolaal ah ay dhagaxaan ku hor istaagayaan ciidamada Itoobiya kaareyashooda marka ay wadooyinka isaga gudbayaan Guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafeynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي تويت أنا الظامي هداني إلهي.